У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч і Кастусь Бандарук. Добрай раніцы. Дзень добры. Сёння серада, 4 чэрвеня. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага паспрабуем спрагназаваць, якія аспекты беларускай сітуацыі стануць прадметам абмеркавання ў Брусэлі. Распавядзем, што пасеяла паніку ў Сенінскім раёне, пагаворым пра магчымасці адпачынку інвалідаў, раскажам пра музей Барыса Кіта, што адкрываецца ў Наваградку, абмяркуем, на якія камунальныя паслугі цэны могуць падвысіцца ўжо ў бліжэйшыя месяцы, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары. Перш чым перайсці да названых тэмаў, кароткі агляд міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Пасля першасных выбараў у штатах Монтана і Паўдзённая Дакота сенатар Барак Обама набраў неабходную колькасць галасоў і, паводле CNN, ён забяспечыў вылучэнне ад дэмакратычнай партіі ў якасці кандыдата на пасаду прэзідэнта ЗША. Ягоная суперніца, сенатар Гіларі Клінтон, заявіла аб гатоўнасці адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў выбарчай кампаніі і выказала жаданне стаць віцэ-прэзідэнтам у выпадку перамогі Абамы. Падчас саміту ААН у Рыме генеральны сакратар Пан Кімун заклікаў скасаваць гандлёвыя бар'еры і экспартныя абмежаванні, каб змякчыць наступствы харчовага крызісу. Паводле яго, у бліжэйшыя 20 гадоў сельскагаспадарчая прадукцыя ў свеце павінна павялічыцца на палову. Генеральны сакратар НАТА Ябдагоп Скефер заявіў, што Расія павінна вывесці з Абхазіі 400 салдат чыгуначных войскаў, накіраваных туды дадаткова, нібыта для рамонту чыгуначнага спалучэння. Паводле Скефера, разгортванне расійскіх сіл у Абхазіі з'яўляецца парушэннем суверэнітэту Грузіі і яе тэрытарыяльнай цэласнасці. Ён заклікаў Расію і Грузію да неадкладнага дыялогу дзеля змякчэння напружанасці ў двухбаковых адносінах. Расія і Саудаўская Арабія завяршылі двухбаковыя перамовы аб уступленні Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Адпаведны пратакол быў падпісаны ў часе візіту міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына ў Эр-Рыядзе. Прэм'ер-міністр Ізраіля Худ Ормет прыбыў у ЗША з трохдзённым візітам. Французская акторка Брыжыт Бардо, вядомая таксама сваім змаганнем за гуманнае стаўленне да жывёлы, прызнаная вінаватай у распальванні расавай варожасці. Яна ў прыватнасці скрытыкавала ісламскіх імігрантаў за тое, што яны жорстка забіваюць жывёлу, перарэзваючы ім горлы без прынятага ў еўрапейскіх бойнях электрашоку. Бардо павінна заплаціць 15 тысяч еўра штрафу. Кастусь Бандарук вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30, а зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Урад заднім числом падняў цэны на электраэнергію для кватэр адразу на 25%, якой можа стаць гадавая інфляцыя сёлета. У Менску адбылося ганараванне пераможцаў фотаконкурсу «Мае фото, мае курапаты». Прадстаўнікі апазіцыі нагадаюць еўрапейскім палітыкам праблему палітвязняў у Беларусі. У Наваградку адбудзецца ўрачыстае адкрыццё музею Барыса Кіта. Грамадскасць Віцебшчыны б'е трывогу з-за ўмоў у сухотным шпіталі ў Багушэўску. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», «Грамадскі рэдактар», «Гукапіс» Александра Памідорова. Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Менску і Магілёве чакаецца да 15 градусаў цяпла. У горадні і Гомелі плюс 19, у Віцебску плюс 17, у Берасці 21 вышэй нуля. Ападкі абяцаюць на ўсходзе краіны. Радыё «Свабода» 7 гадзінаў 4 хвіліны. 20 гадоў таму публікацыя ў тыднёвіку літаратуры і мастацтва артыкулу Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» стала адкрыццём праўды аб сталінскіх рэпрэсіях. Да 20-годзя адкрыцця праўды пра расстрэлы ў Курапатах наша радыё арганізавала конкурс «Мае фото, мае курапаты». Учора ў Курапатах прайшла жалобная імпрэза, падчас якой былі ўганараваныя пераможцы конкурсу. Імі сталі Андрэй Аляхновіч, Уладзімір Арлоў, Юры Беленькі, Зміцер Крыванос, Аўгінія Манцэвіч, Ангеліна Масюта, спадарыня Надзеі, якая даслала фота, не падпісаўшыся, і Алесь Чахольскі. А таксама нашыя калегі, цяперашнія і ранейшыя, удзельнічалі ў праекце «Мае фото, мае курапаты» па-за конкурсам. Гэта Сергей Абламейка, Алесь Дашчынскі і Юры Дзядзінкін. Сёння о 13 гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя з першаадкрывальнікам курапатаў Зяноном Пазняком. У інтэрв'ю «Радіо Свабода», ацэньваючы значнасць курапатаў для асэнсавання беларускай нацыі сваёй гісторыі, Зянон Пазняк сказаў: «Для нас гэта месца своеасаблівае. Это своеасаблівае месца ўжо стала гістарычна, і своеасаблівае яно па сваёй сутнасці. І яно адкрыла страшную трагедыю нашого народа. Знішчылі за Сталіным, за бальшавікамі каля 2 мільёнаў, а ў курапатах толькі, можа, 250 000, я кажу толькі па параўнанні з той лічбай, але гэтае месца скандэнсавала ўсю злачыннасць. І яно ў свеце той хлусні, якая была, у якой жылі пакаленні беларусаў, яно аказалася такім нечаканым для людзей, што ўзарвалася як бомба. І што я хачу сказаць яшчэ, што вельмі важна, што ў той час, у 80-х годах, здавалася многім, што Беларусь ўжо загінула, што ўжо нікога не цікавіць, і будучыня ніхто нічога не ведае, ні пра сцяг, ніхто не марыць пра нацыянальную незалежнасць, пра культуру. Толькі асобныя людзі, асобная моладзь. І аказалася, што нацыя жывая, што вось гэтае страшнае месца, это адчуванне гэтай страшнай пагрозы, якая вісела над усім народам, і адчуванне страшэннай несправядлівасці і страшэннай ілжы, якая была і ёсць, бо жылі яшчэ пры саветах. Гэта ўскалыхнула душы, гэта ўскалыхнула дух. Людзі ішлі на мітынг, ніякой аб'явы не было, просто было забаронена. І тым не менш прыйшлі тысячы людзей за вельмі кароткі час, перазваніліся тэлефонамі адзін аднаму хутка. Я вось тут і кажу, што калі народ узбуджаны, то ён пачуе нават шэптам. Гэта з'ява курапаты, яны з'яўляюцца для нас, ну, як бы вялікай трагедыяй і адначасова аптымістычнай трагедыяй. Чаму я так кажу? Таму што той народ, які ворагі ўжо пахавалі, ўсё, КГБ ўжо лічыла, што Беларусі няма, яны ўжо адкрыта пра гэта казалі. І вось ён аказаўся жывы, і вось ад гэтых магіл, ад гэтага месца пачалося адраджэнне. Як бы з мёртвых устанне, як бы перамяненне, як бы тыя забітыя, як бы ўсталі з магіл іх дух, як бы дух падняўся. І гэта было сапраўднае з мёртвых устанне нацыі. Вельмі хутка курапаты так змабілізавалі людзей, якія здольны былі перажываць агульнае, якім балела сэрца за бацькаўшчыну. Каму хто пра гэта раней не думаў, то задумаўся. І гэта прывяло да шырокага руху, да ўтварэння Беларускага народнага фронту, да падтрымкі нацыянальнай ідэі. Вось што такое курапаты. Яшчэ раз нагадаю, сёння о 13 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з першаадкрывальнікам курапатаў Зяноном Пазняком. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота. Слухай эфір. Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях. Дасылай свае ідэі. Адрас свабода.орг. Беларуская апазіцыя зноў нагадае еўрапейскім палітыкам пра палітвязняў. Сёння і заўтра ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту правядуць дэбаты пра палітычную сітуацыю ў Еўропе. Сярод актуальных праблемаў для абмеркавання будзе і беларуская. З гэтай нагоды ў неафіцыйную сталіцу Еўропы запрасілі і сустаршыняў аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі. Тэму працягвае Уладзімір Глот. З розных прычынаў не ўсе, каго хацелі пабачыць у Брусэлі, дабяруцца туды. Прыкладам, там не будзе выканаўцы абавязку старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Ляўковіча. Ён гаворыць, што не паспеў своечасова аформіць неабходныя для паездкі дакументы. Александра Мілінкевіча, якога таксама запрашалі на дэбаты, заменіць Алексей Кавалец. Ён паляцеў у сталіцу Бельгіі з Менску разам з Вінцуком Вячоркам і Сергеем Калякіным. А Анатоль Лябецька, якога ўлады не выпускаюць за межы Беларусі, не кіраваўся туды праз Маскву. Учора ўвечары маё тэлефанаванне заспела спадара Лябецьку ў аэрапорце Шараметьева 2. Там будуць такія дыскусіі з удзелам і прэзідэнта Еўрапарламента Петерінга, яго намеснікі там будуць. Там адбудуцца вот двухдзённыя такія дыскусіі, абмен думкамі па сітуацыі ў тым ліку і Беларусі. Анатоль Лябецька гаворыць, што ў беларускіх палітыкаў на першым пляне ў Брусэлі будзе праблема вызвалення палітвязняў. Тут варта нагадаць, што гэтую ж тэму уздымалі на мінулым тыдні ў тым жа Брусэлі Александр Мілінкевіч і Павел Севярынец. Яны перадалі 50 тысячаў подпісаў беларускіх грамадзянаў у падтрымку свабоды сумлення ў Беларусі. Тады спадар Петерінг настойліва заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Александра Казуліна. Аднак дагэтуль сітуацыя не змяняецца. Дык ці патрэбна тады чарговая акцыя? Анатоль Ляўковіч упэўнены, патрэбна. У любым выпадку такія паездкі яшчэ раз нагадваюць, што экс-кандыдат у турме. У Еўропе добра ведаюць пра гэта, але, як той казаў, стукацца і жужжаць на ухо, як камар, патрэбна еўрапейцам. А вось дэпутат Палаты прадстаўнікоў Александр Свірыт лічыць, што ў Беларусі ніякіх палітвязняў няма. За хуліганскія ці крымінальныя дзеянні наліць ёсць адказнасць у нашым законадаўстве. А вось адказнасць у нашым законадаўстве за палітычныя матывы, якія і дзеянні асобы якойсьці, няма ніводнага артыкула, каб прыцягваць яго к крымінальнай адказнасці, тым больш лішаць яго свабоды ў нестык аддаленных месцах. Поэтому нема у нас палітычных вязняў і быць не можа. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Александр Свірыт. Эліта мусіць ісці да людзей, гаварыць з імі, выязджаць на месцы. Рамантызм сёння злачынны, мяркуе грамадскі рэдактар гэтага тыдня пісьменніца Святлана Алексіевіч. Сёння яна разважае пра ролю эліты ў грамадстве. Я помню, как я лечу в самолете, и со мной сидит ученый, один большой ученый, в смысле по рангу должностному, в Академии наук. Он сначала меня не узнал, и мы так хорошо с ним говорим. И вдруг у него какое-то смятение в глазах, он говорит: «Вы что, Алексеевич?» Я говорю: «Да». Ну, я не знаю, если можно было выскочить в окно, в иллюминатор, он, наверное, выскочил и стал оглядываться, кто его видит, и все. Вот это наша элита, вот она, вот эта трусость. Поведение человеческого, трусость мысли. Это все как-то вместе. А с другой стороны, вот этот молодой романтизм, который говорит: вот мы какие-то особые, мы там не русские, мы что-то выше, мы тянемся куда-то там в Европу. Одни живут в каком-то мире страха, другие живут в мире романтизма. И действительно, мы сегодня не имеем такого сильного какого-то мозгового центра, что ли, элиты. Лучшие вот наши магикане умерли, нету ни Коростевича, ни Быкова, ни Адамовича, Брыля нету, да, все-таки были у нас эти люди. Вот в такое страшное время мы оказались совершенно без пастыри, а нам они нужны, потому что мы решаем еще проблемы 20 века, а не 21-го. Если люди нас не читают и не слушают, меня и многих там выбрасывают из программ, не печатают, но сегодня все-таки такой мир, когда можно и сказать, и где-то напечатать. Я думаю, что не надо отчаиваться, надо спокойно делать эту работу. Я знаю, например, что вот эти сотни молодых людей, которые выходят на улицу, они не сделают революцию, но наше достоинство они спасают. Но единственное, в чем я абсолютно уверена, что романтизм сегодня преступен. Надо идти к людям, говорить с ними, выезжать куда-то с Минска. И когда приезжаю, я стараюсь очень много ездить, потому что, ну, это наш мир, он не похож на другой. И нельзя в минском метро ездить с нью-йоркским расписанием. У нас своя жизнь. Это не значит, что у нас будет какая-то белорусская демократия. Или есть демократия или нет. Но надо, в общем-то, вглядываться в свою жизнь. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня пісьменніца Святлана Алексіевіч. Вы слухаеце радыё «Свабода» 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Кастусь Бандарук з аглядам асноўных беларускіх падзеяў. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Комиссар Евразвязу в питаниях замежной политики и политики добросуседства Бенита Феррера-Вальднер закликала улады Беларуси отменить присуды удельникам акции предпринимальников Михаилу Субачу, Паулу Виноградову и Максиму Дашуку, якія яна назвала политично мотивованными. У 20-ю годовину публикации у Лиме артикулу «Куропаты. Дорога смерти» во урочище отбылася жалобная импреза у память ахвяров сталинских репрессий и у гонорования перемогства конкурсу «Радио Свобода. Мое фото. Мои куропаты». Милиция, якая сачыла за ходой импрезы, не дозволила усталяваць без папярэдняй згоды гарвыканкаму информацыйна стэнду. Для крыжа пакутаў милицианты затрымалі Вячаслава Сіўчыка, які паспеў паведаміць, што яго адвезлі ў міліцію ў Бараўляны. Берасцінскія актывісты Дамсіло абскардзілі ў судзе адмову гарвыканкаму ў правядзенні пікету, прымеркаванага да 9-й гадавіны знікнення былога міністра ўнутраных справаў Юрія Захаранкі. Лідар салігорскай філіі незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Іван Шыла выключаны са школы пасля здачы двух выпускных экзаменаў. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» распачалі збор подпісаў за ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. Сябры розных палітычных партый і рухаў плануюць сабраць не менш, як мільён галасоў жыхароў краіны, каб затым перадаць ў Еўрапарламент і Раду Еўропы. Тэлевядучы БТ Юрій Пракопаў папрасіў прабачэння ў адвакаткі Веры Страмкоўскай, якую ў тэлеэфір ён назваў сярод тых, хто атрымліваў грошы ў амбасадзе ЗША. І на дворі сёння ў Беларусі чакаецца каля 17 градусаў цяпла, у берасці плюс 21. Ападкі абяцаюць на ўсходзе краіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз агляд недзяржаўнага рэгіянальнага друку. Інна Студзінская сёння гартае старонкі Бабруйскага кур'ера, газеты Слонімскай і Вольнага Глыбокага. Бабруйскі кур'ер уздымае праблему могілак хатніх жывёлін. Аказваецца, у Беларусі няма, так бы мовіць, ніводных афіцыйных могілак для сабак і катоў. Людзі вымушаныя хаваць сваіх чацвераногіх сяброў дзе-небудзь у лесе. Журналісты знайшлі непадалёк ад Бабруйску такое пахаванне, распавядае Алеся Скапінцава. Там каля 20 магілак, нават ёсць магілка з сапраўдным помнікам сабакі, Цэзарю з такім надпісам, самому верному, родному, преданому, чалавеку людзей. Увогуле там магілкі у кветачках вельмі прыбраныя, дагледжаныя. Прыгожа патэлефанавалі ў фірмы, якія робяць гэтыя помнікі. Аказваецца, што даволі часта людзі заказваюць невялічкага памеру каля метра. Можна зрабіць за 450 граніт крошкі, да 900 беларускіх грашах. Гэта ўжо калі там чорны граніт. У рэдакцыю газеты «Слонімская» звярнуўся інвалід Міхаіл Гародка. 19 гадоў таму яму паставілі кардыёстымулятар, тэрмін дзеяння якога 10 гадоў. Кардыёстымулятар выраблены быў яшчэ ў савецкі час на ваенным заводзе пад Масквой. Запас трываласці па ваенных тэхналогіях яшчэ 100%. Такім чынам стымулятар адпрацаваў два тэрміны. Слонімскія медыкі параілі спадару Гародку звярнуцца ў горадню, працягвае журналіст Мікола Кананович. Прыехаў дзядзька, 72 гады, дарэчы, інвалід трэцяй групы, сардэчнік. Прыехаў туды на аўтобусе, седзеў там паўтары гадзіны. Сказалі два слова: няма месца, едзьце да хаты цяпер. Ёсць месца толькі на першае жніўне. Чалавек прыходзіць у рэдакцыі, пытае, ці дажыву я да першае жніўня. Канешне, пакрыўджаны, пока дзед чакае. Вольная Глыбокая працягвае змагацца за аднаўленне прыпынку пасажырскіх цягнікоў на чыгуначнай станцыі Палівачы ў мястэчку Празарокі, распавядае рэдактар газеты Владзімир Скрабатун, які праводзіў журналісцкае расследаванне. Прадстаўнік сказаў, каб спыніць цягнік у Празароках, а потым яго ўрухоміць, трэба спаліць цэляркі на 30 тысяч рублёў. А білеты будуць каштаваць, ну, ад сілы 10 тысячаў. І таму эканамічна невыгадна спыняць цягнік у Празароках. Дарэчы, у 1922 годзе была падобная сітуацыя. Мясцовыя жыхары накіравалі ў Вільню ў дырэкцыю польскай чыгункі скаргу. Ім спачатку адказалі, што эканамічна нявыгадна трымаць касірку на станцыі. Але потым прыпынак аднавілі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Незалежнай прэсе стала вядома, што яшчэ 14 траўня сваёй пастановай беларускі ўрад заднім числом падняў цэны на электраэнергію для кватэр адразу на 25%. Паводле Міністэрства статыстыкі, выдаткі беларускіх сем'яў павялічыліся на 30%, калі параўнаць з тым жа перыёдам 2007 году. Як радзяць сабе ў гэтай сітуацыі беларусы? На прыкладзе адной гарадзенскай сям'і распавядае наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў. Многія гарадзенцы наракаюць, што падвышэнне коштаў стала паўзучым і пра яго нідзе не пішуць. Прыходзіш кожны раз у краму і бачыш, што цэны на малако, на сыр ды ўсё іншае пастаянна растуць. То на 20 рублёў, то адразу на 200. Гарадзенская сям'я Рамановічаў імкнецца сабе радзіць у такой сітуацыі, як і ўсе астатнія. Алла Рамановіч працуе педагогам, у якіх, як вядома, не вельмі вялікія заробкі. Яна гаворыць. Так, стала складана, гэта безумоўна, гэта вельмі заўважна, так і па аплатах гэтых камунальных паслуг, таму што і вада параўнальна павялічылася, так на нашую сям'ю, напрыклад, у нас 5 чалавек прапісана, яе кошт павялічыўся на 10 тысяч недзе, аплата за газ таксама на 10 тысяч. А калі да гэтага далучыць яшчэ павялічэнне коштаў на ежу, то безумоўна на бюджэце гэта вельмі адчувальна. Ці даводзіцца сёння сябе ў чымсьці абмяжоўваць, калі параўноўваць з пачаткам году? Алла Рамановіч. Маючы дзіця, канешне, стараемся, каб ежа так адпавядала пэўнаму ўзроўню, таму прыходзіцца абмяжоўваць сябе. У нейкіх такіх рэчах побыту, там у вопратцы так трошкі, это ўжо заглядка і ўсё робіцца. У такой сітуацыі зноўку надзённым робіцца сала і пальцам пханая каўбаса з вёскі. Дарэчы, у галавы сям'і Івана на вёсцы маці, але ён настроены наконт гэтага даволі скептычна. На вёску таксама ехаць ўжо няма сэнсу, бо там яны, акрамя курэйчы, бо нічого ўжо не трымаюць, бо свіней трымаюць дорага, карову ўжо давно немагчыма, таму што калгасы забралі ўсе палеткі, сена касіць не маці, у вёсцы малако ўжо купляючы. Пакунка, хаця кожная бабця можа мець карову. Адзінае, што можна зайці на вёсцу на сённяшні дзень, это яйкі пакуль што, дзякую Богу. Штогод маці Івана таксама абавязкова саджае бульбу. Збірае звычайна 8 мяхоў, хоць столькі ёй не трэба, а працы шмат. «Навошта ты гэта робіш?» – пытаецца сын. «А ўсе так у вёсцы робяць», – адказвае яна. За электрычнасць зараз трэба будзе плаціць 145 рублёў за 1 кіловат-гадзіну, а было 116, падвысіліся цэны за гарачую ваду і за жылплошчу. Якой можа быць гадавая інфляцыя сёлета? На якія камунальныя паслугі цэны падвысяцца ўжо ў найбліжэйшыя месяцы? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхась Залескі. Бліц-аналіз свабоды. Беларускае кіраўніцтва ў канцы мінулага года вельмі гучна абяцала, што сёлета за год цэны на жыллёва-камунальныя паслугі не павысяцца больш, чым на 5 даляраў. І гэтае падвышэнне было зроблена адразу ў пачатку года ў студзені. Але павысіліся на чвэрць цэны на электраэнергію, таксама на 10% павысіліся тарыфы за тэхабслугоўванне. У выніку, ці можна ўжо зараз, на вашу думку, сцвярджаць, што гэта сваё абяцанне ўрад не выканаў? Трэба сорамам прызнаць, што мы не разлічылі магчымасці ўраду. Я як аналітык у прыватнасці памыліўся, а мы гэта ўсе эканамісты палічылі, што пад выбары будзе павышэнне, ажно не дачакаліся выбараў. І гэта ёсць сведчаннем таго, што не ўсё так прыемна і файна, як гэта нам абяцаюць некаторыя з урадоўцаў. Прыходзіцца і даводзіцца як бы падвышаць вот гэтыя кошты на ўсё. Што звязана з пражываннем людзей, таму што сама сістэма жыллёва-камунальнай гаспадаркі, сістэмы размеркавання электраэнергіі, размеркавання газу не здольныя працаваць эфектыўна ў тых умовах, у якія яны пастаўлены. Урад таксама заяўляў, што інфляцыя сёлета будзе 6-8%. Ну, мы ведаем, што па выніку першых 4 месяцаў яна ўжо склала 5,3%. З улікам таго, што робіцца зараз, колькі, на вашу думку, можа скласці інфляцыя ў гэтым годзе? Ну, мне так здавалася ад самага пачатку, што будзе працэнтаў 17-18. Можа і да 20 дабярэцца, калі так пойдзе. Гэнае падвышэнне, чым больш вялікую масу яно закранае, тым больш яно як бы ўплывае на інфляцыю. У нас 3 мільёны сем'яў, і кожная сям'я будзе плаціць вот за электрычнасць на чвэрць болей, за тэхабслугоўванне болей. Некаторыя скажуць, што ёсць вясковыя сем'і, але ж давайце будзем улічваць і тое, што умовы аплаты гарадскіх сем'яў значна большая аплата ідзе. Падвышэнне цэнаў на электрычнасць. Як гэта можа ўплываць на падвышэнне цэнаў увогуле на астатнія групы тавараў? Ёсць розныя групы вытворцаў, і тут трэба глядзець, якую долю як бы выдаткі на электраэнергію складаюць у сабе кошце прадукцыі. Я не думаю, што яна істотным чынам паўплывае як бы на ўсю таварную масу, яна заўсёды з адтэрміноўкай гэта ідзе, таму што ў нас складскія запасы, на месяц можна нічога не выпускаць, а толькі прадаваць. Я так лічу, што праз пэўны час, ну, нейкі адсотак гэта яшчэ дадасць і да кошту тавараў. Ну і калі вы ўжо ў пачатку размовы згадалі пра свае прагнозы, зараз магчыма вы можаце скарэктаваць, на вашу думку, якія падвышэнні коштов на коммунальные послуги мы можем чекать еще до конца этого года. Коли гены 5 доляров потроятся, то никто не издивится, правда? Гена будет связана еще, мне сдается, с газом, с горячей водой на конец года. І у буйных городах гэна потягне, ну, некоторые речі, связаные с паливными проблемами, гэна вывозка смецця. Віталь Циганков і Міхась Залєскі. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:25. Гісторія і сучасність незалежної білоруської музики. 5 разів на тиждень. Зранку і увечері. У передачі Олександра Помидорова. Гукапіс. День добрий. Протягнем історичні нариси з життя групи «Торнадо». Наприкінці 87-го року молода група «Агонія», так вони тоді називалися, поміняли вокаліста, де наробили шолоху у менському музичному сяродзі. Треш тоді шмат хто спробував грати, одним із самих впливових лічилися 7 Гц. Але «Агонія» вигодно одрознювалася більшим досвідом, де якісними аранжировками, де гуком. У 88-му році і знову весну, у травні, група трапила у конкурсну частку одного з перших білоруських музичних фестів на Довгім Броді, що проходив усе у тим же ДК тракторного. Де вийшов скандал. По виніках глядацького голосування група мусила вийти у фінал, і там доволі відовочно було, що «Агонія» претендує на гран-при. Не любов до рок-музики особливо тяжкий, здається, у білоруських чиновників у криві. Так чи не так, але організатори фестивалю, нагадаю, що тоді молодіві справи контролював комсомол, зняли групу з конкурсу, мовляв, з-за хамських поводинів вокаліста за сценою. Ну, нібито Ангус там когось із головних організаторів послав под докладной адресе. Факт гэты быў, ці насамрэч не, цяпер прыгадаць не можа дакладная ніхто. Толькі слава групы пашырылася разам з колькасцю прыхільнікаў, а група ў сваю чаргу абвесціла пра замену назвы на «Торнадо» і пакацілася ды панеслася. Перший час зараблялі популярність новой назві. Довго чекати не прийшлося. Фанати вітали зміну шильди, де були вдячні за вірність стилю. Тим більше, що «Торнадо» більш пасувала групі, яка грає на сучасний треш. Виступати доводилося у основному у Менську. Поміж концертами покрисе робили програму, відпрацьовували пільно кожну дробість. У 89-му році у Менську з'явилося бюро європейського руху «Next Stop», де був анонсований протяглий культурний карнавал праз усю Україну «Next Stop Soviet». Торнадовці занесли свою демо у штаб-кватеру організації і трапили у культурну програму каравану разом з датськими, німецькими, да і ще шматшими командами. Концертів було шмат. Два тидні город стояв на вушах, няма куди було подіться від розняволених європейських музиків, де мастаков, зусім неподобних на звичайних туристів з готелю «Юбілейний». Яни жили по кватерах менських артистів, разом ладили концерти, вистави, хепінінги де перформанси. Фіналом став грандіозний концертний марафон у виставочному центрі на проспекті Машерова. Датські музики, що грали де контактували з «Торнадо», хутко запросили групу у відвіди до себе. Ведаючи фатальне становище у СССР з якісними записами, навіть занотували студію. І знову ж у травні, тільки вже 90-го року, «Торнадо» поїхало у Данію, де за один день записали де звели дві пісні. Де зрозуміли, що треба переходити з російської на англійську, ну або на білоруську мову. 7.30. У ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич. І Кастусь Бандарук. Я ще раз день добрий. Сьогодні середа, 4 червня. Сьогодні ми, серед іншого, спробуємо спрогнозувати, які аспекти білоруської ситуації стануть предметом обміркування у Брюсселі. Обмірковуємо, на які комунальні послуги ціни можуть підвиситися вже у ближайші місяці. Ми ще розповідемо, що спорадило паніку у Сєнінському районі. Поговоримо про можливості відпочинку інвалідів, розкажемо про музей Бориса Кита, що відкривається у Новоградку. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері. Але спершу я ще раз коротко про події у світі. Вакол світу за 100 секунд. Після першосних виборів у штатах Монтана і Південна Дакота сенатор Барак Обама набрав необхідну кількість голосів для вилучення його від демократичної партії у якості кандидата на посаду президента США. Ягоная суперніца, сенатор Гіларі Клінтон, виказала жадання у випадку перемоги Обами стаць віце-президентом. Падчас саміту ААН у Римі генеральний сакратар ААН пан Кімун заклікаў скасаваць гандлёвыя бар'еры і экспартныя абмежаванні, каб змякчыць наступствы харчовага крызісу. На думку кіраўніка харчовага ведомства ААН Жака Д'юфа, адной з прычынаў харчовага крызісу з'яўляецца датацыі да сельскагаспадарчай прадукцыі і павялічанае спажыванне ў развітых краінах. Яшчэ тры вайскоўцы НАТА загінулі ў выніку выбухаў бомбаў у афганскай правінцыі Пактыка. Амерыканскі генерал Дэвід МакКірнан стаў камандзірам сілаў НАТА ў Афганістане. Ён замяніў на гэтай пасадзе Дэна Макнейла. На цырымоніі ў Кабулі прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі заявіў, што ў новага камандзіра складаныя праблемы і задачы, бо талібы моцна актывізавалі сваю дзейнасць. У Афганістане цяпер больш за 50 тысяч вайскоўцаў НАТА. Прэзідэнты Расіі і Грузіі Дзмітрый Мядзведзеў і Міхаіл Саакашвілі абмеркавалі ў тэлефоннай размове пытанні двухбаковага супрацоўніцтва. Яны дамовіліся працягнуць перамовы падчас сустрэчы ў Санкт-Петербургу, дзе ў пятніцу адкрыецца міжнародны эканамічны форум. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што Ізраіль асуджаны на знікненне, незалежна ад пазіцыі Ірану. Ахмадзінаджад выступіў з такой заявай на прэс-канферэнцыі ў Рыме, дзе ўдзельнічае ў форуме, прысвечаным харчоваму крызісу. Габрэйскія арганізацыі правялі ў Рыме акцыю пратэсту супраць візіту Ахмадзінаджада ў Італію. Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радіо Свабода, 7:33. У Мінску відбулося генерування переможців фотоконкурсу «Має фото, має куропати». Урад заднім числом підняв ціни на електроенергію для квартир одразу на 25%, якою може стати годова інфляція сьоліта. Представники опозиції нагадають європейським політикам проблему політв'язнів у Білорусі. У Новоградку відбудеться урочисте відкриття музею Бориса Кита. Громадськість Вітебщини б'є тривогу за умови у сухотному шпиталі у Богушевську. Почався літній сезон, який у Білорусі існують можливості для відпочинку інвалідів. І прогноз на двір'я. Сьогодні у Мінську і Могильові чекається до 15 градусів тепла, у Городні і Гомелі плюс 19, у Вітебську плюс 17, у Бересті 21 вище нуля, опадки обіцяють на сході країни. Двадцять годов тому публікація у тидньовіку літератури і мистецтва артикулу Зенона Пазняка і Євгена Шмигальова «Куропати. Дорога смерті» стала відкриттям правди об сталінських репресіях. До 20-годзі відкриття правди про розстріли у Куропатах наша радіо організувала конкурс «Маю фото, маю куропати». Учора у Куропатах пройшла жалобна імпреза, під час якої були угонаровані переможці конкурсу. А сьогодні о 13-й годині відбудеться онлайн-конференція з першооткривальником Куропатов Зяноном Пазняком. У інтерв'ю Радіо Свобода, оцінюючи значність Куропатов для сенсування білоруської нації і своєї історії, Зянон Пазняк сказав: «Для нас це місце своєособливе. Це своєособливе місце вже стало історичне. И своеобразное оно по своей сутности. И оно открыло страшную трагедию нашего народа. Знищили за Сталиным, за большевиками, около 2 миллионов А у куропатах только, может, чверть миллиона, я кажу, только по сравнению с той личбой. Але это место сконденсовало всю злочинность. И оно в свете той хлусни, якая была, у якой жили поколения белорусов, и оно оказалось таким нечеканным для людей, что взорвалось, как бомба. И что я хочу сказать еще, что вельми важно, что у той час, в 80-х годах, сдавалось многим, что Беларусь уже загинула, что уже никого не цікавить, и будущее никто ничего не ведает, ни про стяг, никто не марить про национальную незалежность, про культуру. Только особные люди, особная молодь. И оказалось, что нация живая, что вот это страшное место, это отчувание этой страшной погрозы, якая висела над усим народом, и отчувание страшенной несправедливости и страшенной илжи, якая была и есть, бо жили еще при советах. Это усколыхнуло души, это усколыхнуло дух. Люди и шли на митинг, никакой объявы не было, просто было заборонено. И тем не менее, пришли тысячи людей за вельми короткий час, перезвонились телефонами один одному хутка. И я вот тут и кажу, что коли народ узбуженный, то он почуя навод шептом. Это изъява куропаты, и они являются для нас, ну, как бы, великой трагедией и одночасово оптимистичной трагедией. Чему я так кажу? Потому что той народ, який вороги уже поховали, все, КГБ уже лечило, что Беларуси нема, они уже открыто про это казали. И вот он оказался живый, и вот от этих могил, от этого места началось одраджение. Як бы из мертвых устанье, як бы переменение, як бы те забитые, як бы устали из могил их дух, як бы дух поднялся. И это было соправдно из мертвых устанье нации. Вельми хутко куропаты так змобилизовали людей, якія здольны были переживать агульное, яким болело сердце за батьковщину. Кому, хто про гэта раней не думаў, то задумаўся. І гэта прывяло да шырокага руху, да ўтварэння Беларускага народнага фронту, да падтрымкі нацыянальнай ідэі. Вось што такое куропаты. Яшчэ раз нагадаю, о 13-й гадзіне паводле менскага часу сёння адбудзецца онлайн-канферэнцыя з першаадкрывальнікам куропатаў Зянонам Пазняком. Задаваць яму свае пытанні вы можаце на нашым сайце свабода.орг альбо па тэлефоне 266-39-52. Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава. Хвалі свабоды. Сёння ў нашай вечаровай праграме урыўкі з Быкава чытае пісьменнік Уладзімір Арлоў. А зараз слова грамадскаму рэдактару гэтага тыдня пісьменніцы Святлане Алексіевіч. Сёння яна разважае пра ролю эліты ў грамадстве. Я помню, как я лечу в самолете, и со мной сидит ученый, один большой ученый, в смысле по рангу должностному, в Академии наук. Он сначала меня не узнал, и мы так хорошо с ним говорим. И вдруг у него какое-то смятение в глазах. Он говорит: «Вы что, Алексеевич?» Я говорю: «Да». Ну, я не знаю, если можно было выскочить в окно, в иллюминатор, он, наверное, выскочил и стал оглядываться, кто его видит, и все. Вот это наша элита, вот она, вот эта трусость, поведение человеческого, трусость мысли, это все как-то вместе. А с другой стороны, вот этот молодой романтизм, который говорит: вот мы какие-то особые, мы там не русские, мы что-то выше, мы тянемся куда-то там в Европу. Одни живут в каком-то мире страха, другие живут в мире романтизма. И действительно, мы сегодня не имеем такого сильного какого-то мозгового центра, что ли, элиты. Лучше вот наши магикане умерли, нету ни Короткевича, ни Быкова, ни Адамовича, Брыля нету, да, все-таки были у нас эти люди. Вот в такое страшное время мы оказались совершенно без пастырей. А нам они нужны, потому что мы решаем еще проблемы 20 века, а не 21-го. Если люди нас не читают и не слушают, меня и многих там выбрасывают из программ, не печатают. Но сегодня все-таки такой мир, когда можно и сказать, и где-то напечатать. Я думаю, что не надо отчаиваться, надо спокойно делать эту работу. Я знаю, например, что вот эти сотни молодых людей, которые выходят на улицу, они не сделают революцию. Но наше достоинство они спасают. Но единственное, в чем я абсолютно уверена, что романтизм сегодня преступен. Надо идти к людям, говорить с ними, выезжать куда-то с Минска. И когда приезжаю, я стараюсь очень много ездить, потому что, ну, это наш мир, он не похож на другой. И нельзя в минском метро ездить с нью-йоркским расписанием. У нас своя жизнь. Это не значит, что у нас будет какая-то белорусская демократия. Или есть демократия или нет, но надо, в общем-то, вглядываться в свою жизнь. Главный редактор «Свободы» – вы. 7.41 на гадзінніках у Мінску. Сёння ў Наваградку адбудзецца ўрачыстае адкрыццё музею Барыса Кіта, слыннага беларускага асветніка і грамадскага дзеяча, сусветна вядомага навукоўца ў галіне астранаўтыкі. Музей Кіта размясціўся ў будынку былой беларускай гімназіі, а цяпер сярэдняй школы нумар 1, дзе калісьці вучыўся сам Барыс Кіт, а пазней працаваў настаўнікам і дырэктарам. На ўрачыстасць у Наваградак сёння паедзе Валер Каліноўскі. На будынку Наваградскай школы нумар 1 некалькі гадоў таму была ўсталяваная мемарыяльная дошка гонар былога дырэктара Наваградскай беларускай гімназіі і ганаровага грамадзяніна горада Барыса Кіта. А сёння ў школе з'явіцца ягоны музей, які будзе мець статус філіі Наваградскага гісторыка-краязнаўчага музею. Пра тое, што самае цікавае ў экспазіцыі, гаворыць дырэктар музею Тамара Вяршыцкая. Школы вельмі цікавыя фотаздымкі, якія датычацца Наваградскай беларускай гімназіі. Там і выпускі, і кіт, не толькі ў Наваградку, але і ў Вільні, ён жа працаваў там дырэктарам. Паводле Тамары Вяршыцкай, экспазіцыя пра Барыса Кіта знойдзе месца і ў плануемым музеі славутых наваградцаў. Сам Барыс Кіт, якому ідзе 99-й год, цяпер жыве ў нямецкім Франкфурце на Майне. На сённяшнюю ўрачыстасць у Наваградак ён прыехаць не зможа, але ён з ахвотай падзяліўся сваім настроем. Пачуццё судомнае, радасць, што бачыся адна такая вялікая асягненне культурнае ў Беларусі, вельмі важнае, таму што вось такія музеі, гэта ёсць такія асветніцкія месцы, дзе народ вучыць сваю гісторыю. Музей размесціцца ў школьным будынку, да ўзвядзення якога ў свой час меў дачыненне і Барыс Кіт. І гэта яго асабліва цешыць. Сёння гэта сярэдняя школа номер 1, а калісь гэта была б Наваградская беларуская гімназія, дзе я быў вучнем, дзе я быў вучыцелем, дзе я быў дырэктарам і дзе я быў акруговым школьным інспектарам. У гэтым будынку адбыліся такія цудоўныя гістарычныя падзеі, культурна-гістарычныя падзеі Беларусі. Спонсарам стварэння экспазіцыі пра Барыса Кіта ў Наваградку стаўся прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валерый Казакоў з Кемерава. Падтрымалі гэтую ініцыятыву і наваградскія ўлады. Адна з удзельніц сённяшняй урачыстасці – пісьменніца Лідія Савік, аўтарка кнігі пра Барыса Кіта «Космас беларуса», перакананая, што герой яе кнігі варты музею пры жыцці. Таму што гэта жывая гісторыя, ён равеснік веку і пачці перасягнуў ўжо 21 век. Беларусь павінна ведаць сваіх славутых людзей, сваіх герояў. Такія людзі выхоўваюць, садзейнічаюць і патрыятызму, і любві да радзімы, да сваёй мовы, да сваёй культуры. І імкненне да нейкіх сусветных дасягненняў на яго прыкладзе можна моладзі прывываць. Пісьменніца Лідія Савік. Барыс Кіт нарадзіўся ў 1910 годзе ў Пецярбургу. Бачыў лютаўскую рэвалюцыю. Пасля кастрычніцкага перавароту бацька адвёз яго на радзіму ў цяперашні Карэліцкі раён. Пасля заканчэння Віленскага універсітэту быў выкладчыкам і дырэктарам Віленскай і Наваградскай беларускіх гімназіяў. У часе Другой сусветнай вайны цярпеў ад пераследу савецкіх і нацысцкіх уладаў. Эміграваў у США, дзе рэалізаваў сябе ў праграме астранаўтыкі, адзін з распрацоўшчыкаў ракетнага паліва для астранаўтычных праектаў. На Беларусі зноў пабываў і атрымаў прызнанне на пачатку 90-х гадоў пасля абвяшчэння незалежнасці. Рэпартаж з адкрыцця музея ў Наваградку слухайце сёння ў вечаровым выпуску нашай праграмы. Радыё Свабода, 7:45, і зноў слова Кастусю Бандыруку, ён нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Камісар Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэро-Вальднер заклікала ўлады Беларусі адмяніць прысуды ўдзельнікам акцій прадпрымальнікаў Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Дашуку, якія яна назвала палітычна матываванымі. У 20-ю гадавіну публікацыі ў ліме артыкулу «Курапаты. Дарога смерці» ва ўрочышчы адбылася жалобная імпрэза ў памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў і ў ганараванне пераможцаў конкурсу «Радіо Свабода. Маё фота. Мае курапаты». Міліцыя, якая сачыла за хадой імпрэзы, не дазволіла ўсталяваць без папярэдняй згоды гарвыканкаму інфармацыйнага стэнду. Для крыжа пакутаў міліцыянты затрымалі Вячаслава Сіўчыка, які паспеў паведаміць, што яго адвезлі ў міліцію ў Бараўляны. Берасцінскія актывісты Дамсіло абскардзілі ў судзе адмову гарвыканкаму ў правядзенні пікету, прымеркаванага да 9-й гадавіны знікнення былога міністра ўнутраных справаў Юрія Захаранкі. Лідар салігорскай філіі незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Іван Шыла выключаны са школы пасля здачы двух выпускных экзаменаў. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» распачалі збор подпісаў за ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. Сябры розных палітычных партый і рухаў плануюць сабраць не менш, як 1 мільён галасоў жыхароў краіны, каб затым перадаць у Еўрапарламент і Раду Еўропы. Тэлевядучы БТ Юрый Пракопаў папрасіў прабачэння ў адвакаткі Веры Страмкоўскай, якую ў тэлеэфір ён назваў сярод тых, хто атрымліваў грошы ў амбасадзе ЗША. І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 17 градусаў цяпла, ў Берасці плюс 21. Ападкі абяцаюць на ўсходзе краіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскасць Віцебшчыны б'е трывогу з нагоды умоваў утрымання хворых у абласным сухотным шпіталі ў Багушэўску Сенінскага раёну. Пацыентам удалося зрабіць відэаздымкі, як яны кажуць, нечалавечых рэаліяў установы. Копія дакументальнай стужкі праз мясцовых праваабаронцаў ўжо адпраўленая кіраўніку Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржкантролю па Віцебскай вобласці. Падрабязнасці высвятляў Ігар Карней. Сітуацыю вакол Багушэўскага сухотнага шпіталю каментуе актывіст дэмакратычнага руху з Коханава, праваабаронца Міхаіл Петрушэнка. Днямі ён быў у медычнай установе з прыватнай рэвізіяй. Сітуацыя там хуже не прыдумаеш. В Беларусі є государственна програма туберкульоз. На неї виділені государственні гроші і 16,5 мільйонів міжнародних. Я туди виїхав. Мені в руки попала відеосйомка всіх цих умов. Диск передав начальнику департаменту фінансових розслідувань госконтролю Вітебської області. Славний врач нічого лучшого не знайшла, як видворити з лікарні тих, хто давав показання нам. І в ітогі вийшло, що людей больних туберкульозом виписали, їжджайте, заражайте остальних. Наталя з мужем Валерієм – інваліди другої групи по сухому. Аднак два тыдні таму мужа і жонку выпісалі без тлумачэння прычынаў. Наталлю на амбулаторнае лекаванне, Валерія без ягонай згоды пераводам у Наваельню на Гарадзеншчыне, куды ён не паехаў. Цяпер яны чакаюць адказу на сваю скаргу ва ўпраўленні аховы здароўя Віцебскага аблвыканкаму і абласную пракуратуру. Ды якія прэтэнзіі да ўстановы? Як кажа Наталля, перадусім на рацыён і побытавыя умовы. Ту больному нужна усільнае пытанне, они даюць на завтраке адну сечку, два разы ў неделю сасіску или яйцо варенае. Нужна после завтрака выпіць, ну, самая маленькая ту больному, это 9 таблеток антибиотиков сильные. Нужна, чтобы хорошо покушать. Никто не кушает. Персонал абласнога зухотнага шпіталя адусіль усялякіх каментароў вакол лекавання хворых устрымліваецца. Размова з начальніцай медычнай часткі аказалася кароткай. Хто будет по телефону что-то говорить? И вообще у нас больные не жалуются. Приезжайте к главному врачу и с ним решайте все вопросы. В наших структурах все идет как обычно. Моя суразмоўніца Наталля кажа, што была спроба даведацца ў галоўнай лекаркі шпіталю Наталлі Лясной, куды ж насамрэч ідуць сродкі з праграмы сухоты. Подошли к главврачу. Почему в других больницах салаты дают, а не йогурты там дают больным, шоколад, сосновка вот это рядом, яблоки, бананы дают, гуляш. Я говорю, у вас нахожусь месяц, я даже элементарного салата с капустой не кушала. А знаете, как ответила? Я хотела купить огурцы, помидоры, но это очень дорого. Только Алмаль же финансирует, деньги-то дают. Ей дорого покупать рис, гречку, лучше сечки. Кормят жареной селедкой. Лохматая вся такая волосатая, потому что она дешевая. Вот они ее закупают и кормят больных жареной селедкой. Наталья кажа, что смяротность у сухотным шпиталі бадай самая высокая ў параўнанні з іншымі медычнымі установамі. Адзін з супрацоўнікаў па закрыцці сказаў, што ад пачатку году тут памерла ўжо больш за 60 чалавек. Афіцыйна гэтую лічбу ў адміністрацыі не пацвердзілі, аднак вядома, што большую частку праблемных хворых хаваюць тут жа, на спецыяльна адведзеным зямельным надзеле. У бамжоў, алкаголікаў, былых зэкаў, сваякоў, як правіла, не знаходзіцца. Яшчэ аб праблемах хворых людзей, гэтым разам на Магілеўшчыне. Тут 83 тысячы інвалідаў, з іх блізу 300 інвалідаў-вазочнікаў. Усе яны інваліды першай групы, бальшыня з іх не можа атрымаць пуцёвак у санаторыі ды прафілякторыі. Гэтыя людзі не маюць рэабілітацыйнага патэнцыялу, яны інваліды на ўсё жыццё, кажуць пра іх медыкі і чыноўнікі. Інваліды з актыўнай жыццёвай пазіцыі змагаюцца за свае правы. Рэпартаж з Магілеву. Жыхар Магілёва, інвалід першай групы Владзімір Вусікаў, звярнуўся ў кастрычніцкі райвыканкам па пуцёўку ў санаторый. Яму адмовілі. Паводле спадара Вусікава спаслаліся на адсутнасць у Беларусі спецыялізаваных санаторыяў для інвалідаў. У паліклініцы ж інваліду сказалі, што санаторый яму наогул забаронены. У него есть заболевания сердечные, да, с которыми санаторий и профилакторий не берут. Ну, это общая практика, приказ министра. Патлумачылі свабодзе ў паліклініцы. У прыватных гутарках медыкі зазначаюць, інвалідам першай групы амаль не выдзяляюць пуцёвак у санаторыі. У гэтых інвалідаў адсутнічае рэабілітацыйны патэнцыял. Яны інваліды на ўсё жыццё. Такі медычны вердыкт. Магілёўскі лекар Васіль Аўраменка называе яшчэ адну прычыну. Інваліды першай групы – гэта людзі, якія маюць патрэбу ў пастаянным даглядзе. Для такіх людзей, канешне, нашы санаторыі за рэдкім выключэннем проста не прыстасаваны. З такімі людзьмі трэба фактычна накіроўваць яшчэ аднаго чалавека, які б яго там даглядаў. Атрымаць кампенсацыю за пуцёўку Владзімір Вусікаў таксама не можа. І паложана только інвалідам і ўчаснікам Великой Отечественной войны. Я говорю, так как, на бумаге положено эту путевку таким инвалидам, как я говорю. Это что-то фикция получается. Пераказывая спадар Вусікаў гутарку с супрацовниками Кастрычницкого райвыканкаму. Во управе по праце занятости социальной обороне насельництва Могилевского райвыканкаму. Корреспондента Свободы запэўнілі, у ситуации с Вусікавым разбяруцца. Надо смотреть, насколько реально мы что-то ему можем дать. В пределах того, что мы можем дать, мы все отдаем. Тут нельзя сказать, что его тут сказали нет и все. Сказал супрацовник управы. У Могилевской области 83 тысячи инвалидов, 14 тысяч из них живе у Могилеве. У Могилевской организации Белорусского товариства инвалидов кажуть, ситуация, в якой опынулся Владимир Вусікаў, типовая. В принципе, людям не доводят информацию, и она, можно сказать, для них сокрыта. Поэтому их, как мяч футбольный отфутболивают. Информация в любом заведении должна быть для каждого, в том числе для инвалидов. Інвалідаў пастаянна чамусьці забываюць. Зазначае супрацоўнік таварыства. У Магілёве блізу 300 інвалідаў-вазочнікаў. Кіраўнік Магілёўскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Алег Юркоў лічыць, праблема са здараўленнем такіх людзей існуе, аднак яна цяпер не настолькі актуальная. 90% інвалідаў депрэснікі сядзіць. Апатія, страх общества. Каго пересіліш, вытащиш, установку мы зробіш, як бы психалагічна абработаеш чалавека. Все, тады он начинает что-то делать. Но що зависит от того, кто с ним рядом живет. Бывают такие, что родственники угнетают. Сиди дома, зачем тебе это надо? Не пугай людей, не позори нас. Треба менять ставлення до инвалидов, зазначає Олег Юрков. У нас понятие инвалид стыдно стало. Стали говорить люди с ограниченными возможностями. То есть наши возможности уже заранее государство ограничивает. Ограничивает в учебе, в труде, в спорте. Мы должны доказать, что мы не люди с ограниченными возможностями, а мы просто такие же, как и вы.

Азарычы вядомыя далёка за межамі Беларусі лягерам смерці, створаным нямецкімі фашыстамі ў сакавіку 44 году, у якім загінула каля 10 тысяч мірных жыхароў. Успаміны вязняў азарыцкага лягеру, а таксама думкі пра заўтрашні дзень маладых азарычцаў у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». І нагадаю, што о 13 гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя з першаадкрывальнікам Курапатаў Зянонам Пазняком. На гэтым Беларуская служба радыё «Свабода» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Наступны наш выхад у эфір о 18 гадзіне. Заставайцеся са «Свабодай».